teraz za jedyne 1222 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, już piątek, 10 dzień stycznia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z powodu niewybuchów kilkanaście rodzin będzie musiało opuścić mieszkania w Lidzbarku Warmińskim. Ewakuacja zacznie się rano. Prokuratura zaskarży decyzję sądu o braku aresztu tymczasowego dla Zbigniewa S., który miał grozić ministrowi sprawiedliwości. Londyn wysuwa oskarżenia pod adresem Iranu w sprawie środowej katastrofy lotniczej. Wcześniej zrobiły to Stany Zjednoczone i Kanada. Przymusowa ewakuacja w Lidzbarku Warmińskim rozpocznie się rano. Powodem dwa niewybuchy, na które natrafiono na terenie 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Zajmą się nimi saperzy, ale ich moc rażenia jest tak duża, że trzeba będzie ewakuować część miasta, informuje podkomisarz Monika Klepacka z lidzbarskiej policji. Pochodzą one najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Są to pociski moździerzowe o średnicy 12 cm. Z uwagi na to, że w promieniu rażenia tego znaleziska znajduje się budynek mieszkalny i budynki lokali użytkowych, zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców. Zostanie zamknięty też odcinek drogi wojewódzkiej numer 513 przy ulicy Orneckiej. Jest to trasa z Lidzbarka w kierunku Ornety. Ewakuacja obejmie około 18 rodzin z bloku mieszkalnego. Ewakuowani będą też pracownicy powiatowego lekarza weterynarii, pobliskiej piekarni oraz sklepu. Podstawiony autobus przewiezie ich do kasyna wojskowego. Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu w Kielcach, który nie zgodził się na areszt tymczasowy dla Zbigniewa S. Biznesmen, który publicznie groził ministrowi sprawiedliwości i jego rodzinie, wyszedł na wolność. Według rzecznika sądu Jana Klocka sąd doszedł do przekonania, że wprawdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu czyny, jednak nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztu. Orzekł dozór policji zakaz opuszczania przez podejrzanego stałego miejsca pobytu oraz zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych. Uznał, że te trzy środki są wystarczające, by postępowanie przygotowawcze prawidłowo się toczyło. Prokuratura złoży zażalenie, zapowiada rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. My oczywiście podtrzymujemy swoje wcześniejsze stanowisko, złożymy zażalenie na tą decyzję sądu. Rozpatrzy je sąd drugiej instancji. Teheran odpiera oskarżenia o zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego. W środę Boeing 737 rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Zginęło 176 osób. Władze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii podejrzewają, że w maszynę trafiła irańska rakieta. O oświadczeniu Downing Street nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Jest wiele informacji wskazujących na to, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze. Mogło to być przypadkowe, czytamy w komunikacie. Dalej po raz kolejny apel. Wszystkie strony muszą jak najszybciej doprowadzić do zmniejszenia napięć w regionie. W tragedii zginęło 176 osób, 4 były Brytyjczykami. Wcześniej premier Johnson rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim i przekazał mu brytyjskie stanowisko. Potrzebne jest wiarygodne i przejrzyste dochodzenie. Dochodzenie, które wyjaśni przyczyny rozbicia się samolotu ukraińskich linii lotniczych. Iran zaprzecza doniesieniom płynącym z kolejnych krajów, od Kanady przez USA po Zjednoczone Królestwo. To jest fizycznie niemożliwe, mówił szef irańskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Cywilnego Ali Abezdah. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 44 tysiące osób według Niezależnego Instytutu Badań wzięło udział w manifestacji przeciwko reformie emerytalnej francuskiego rządu w Paryżu. Związki zawodowe mają w tej sprawie niejednolite stanowisko. Część chce wycofania się z planu, inne kwestionują podniesienie wieku emerytalnego do 64 lat. Marek Brzeziński. Demonstracje organizowane były w 200 miejscach w kraju. Związkowcy w większości domagają się wycofania z planu reform i oskarżają rząd o bierność i grę na czas. Rząd nam nie daje żadnej odpowiedzi, jak struś chowa głowę w piasek, a problem jest realny, finansowania emerytur i społecznej sprawiedliwości. Premier Edouard Philippe twierdzi, że sytuacja gospodarcza i demograficzna we Francji uległa tak ogromnej zmianie, że zamiast 42 systemów emerytalnych trzeba wprowadzić jeden, uniwersalny. Związkowcy są nieugięci. Jesteśmy przekonani o tym, że tylko mobilizacja może coś zmienić. W Paryżu do manifestujących dołączyły grupy zamaskowanych napastników, którzy demolowali sklepy, wybijali szyby w witrynach i podpalali kosze na śmieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. piątek deszcz głównie w północnej połowie Polski i na zachodzie. Na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W Przemyślu termometry pokażą 2 stopnie, w Lublinie 6, w Olsztynie 8, w Poznaniu i Bydgoszczy 9, a najcieplej będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Szczecinie i Gorzowie, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. No tak jakby czas płynął intensywniej, przed chwilą wydaje się, rozstawaliśmy się ze starym rokiem, a tu już i powitanie nowego odbywało się 10 dni temu. Taki też tytuł nosi utwór, którym otwieram pierwszą moją trójkę pod księżycem 2020, Intensive Time Philipa Glassa ze słynnej dokumentalnej trylogii, tak, Cazzi. Filmy Godfreya Reggio z cyklu Cazzi opowiadają o naszym świecie. Słowo świat jest też kluczowe tej nocy, choć bohaterem spotkania będzie wybrany polski teatr. Ten jest z Krakowa i za parę minut połączymy się ze studiem w Radiu Kraków, gdzie dyżuruje pan Wiesław Cikała. Długo już, dawno nie współpracowaliśmy. A tutaj wraz ze mną dyżurują też panowie Wojciech Dorosz i Maciej Załęcki. No, trudno powiedzieć, że tej nocy kobiety będą objaśniać świat. No, ale wszystko może się zdarzyć. Na Kojkacji, czyli trzeci film w tej trylogii Godfreya Reggio. A na Kojkacji znaczy w języku Hopi życie jak wojna. No i już połączyliśmy się ze studiem w Radiu Kraków, gdzie powinni być nasi pierwsi o tej porze goście 2020, dyrektorzy Teatru Nowego Proxima w Krakowie. Słyszę jakieś pomruki. Piotr Sieklucki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Tomasz Kireńczuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na półmetku zarazem więc sezonu teatralnego 2019-20 uruchomiliśmy pomost Trójka Radio Kraków. I skoro świat, czas tak pędzi, to i my będziemy bez oporu przeskakiwać pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością. Co panowie na to? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na te najbliższe wspólne dwie godziny. Cudownie. Otóż z przeszłości wybrałabym krótką historię tego teatru na krakowskim Kazimierzu, czyż tak? Tak, dokładnie. Nieustająco, nie wiem, czy my jeszcze pamiętamy, jak to się zaczęło, bo to już naprawdę minęły lata. Ile lat, Piotr? 15. O, czyżby jubileusz? W następnym roku. Właściwie my cały czas mamy jakiś jubileusz, także rok do 15-lecia to też jest jakiś rodzaj jubileuszu. U nas codziennie rzeczywiście są jakieś jubileusze, ale tak gdyby zliczyć wszystkie lata i takie nasze pierwsze spotkanie wspólne, no to chyba od 2001 roku, czyli od premiery Grigi w Alchemii, gdzie tutaj obecny dyrektor Tomasz Kireńczuk pełnił rolę świetlika wtedy. Tak, to prawda, ale powiedz Piotrze, jakimi światłami operowaliśmy. Pamiętam, ja oczywiście się zupełnie na tym nie znam, ale pamiętam, że były trzy reflektory i właściwie... I trzy gałki. I trzy gałki, i te gałki były większe od reflektorów, także naprawdę, proszę państwa, to cywilizacyjnie dziwnego, że... szał. No i nic dziwnego, że po nauce obsługi takiego oświetlenia awansowałem na dyrektora programowego, bo to rzeczywiście wyższa technologia jest potrzebna. No cóż, dobrze. Ja się gratuluję panom nieustająco, no ale poznajmy się nieco bliżej z tymi, którzy tej historii, no już prawie 20-letniej, jak okazuje się, nie znają. Czy mogliby więc panowie przećwiczyć omawianie tego tematu na rolę? Zacznijmy od ulicy Gazowej, a zamknijmy tę historię na ulicy Krakowskiej w Krakowie. Bardzo proszę. Na ulicy Gazowej wszystko rozpoczęło się od takiego naszego dzikiego spotkania z naszym wieloletnim, późniejszym, wcześniejszym i późniejszym mecenasem kultury, czyli Januszem Marchwińskim, byłym redaktorem polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa, przyjacielem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. I Janusz, będąc na naszym spektaklu, jednym ze spektakli w Alchemii, tak zachwycił się naszą grupą, naszą dziką, młodzieńczą energią, że zaproponował nam adaptację piwnic, klubu Kokon, który mieścił się przy tym samym adresie, czyli przy Gazowej 21. Te piwnice nam odremontował i my te piwnice dumnie przez 10 lat nazywaliśmy teatrem. I to był taki bardzo piękny czas różnych spektakli, różnych rzeczy. A inaugurował otwarcie sceny Teatru Nowego na Gazowej świętej pamięci Bogdan Husakowski, świetnym spektaklem Pan Jasiek Martina McDonagha, w którym grał między innymi Dominik Nowak, też współzałożyciel naszego teatru, obecnie dyrektor Nowego Teatru w Słupsku, i Julek Chrząstowski, który grał w tym spektaklu. Julek Chrząstowski, który jest z nami do dzisiaj, do wielkiej, wspaniałej kreacji Wiedźmina. I tak to w zasadzie się zaczęło i od tego 2006 roku zrobiliśmy bardzo dużo premier. My nigdy tak jakby chyba też z Tomkiem nie podsumowaliśmy tego, nie liczyliśmy, ile tych premier było, ale mieliśmy wielkie, wspaniałe reżyserskie debiuty, jak na przykład debiut Radka Rychcika, Szymka Kaczmarka, Iwo Wedrala, wspaniałych aktorów jak Tomek Nosiński, Gorajska i Tomek tak dalej. Szuchart. Tomek Szuchart. Także to był naprawdę taki fajny, piękny czas. czas, a powołaliśmy ten teatr w 2006 roku, dlatego, że w zasadzie w Krakowie nie było miejsca dla młodych, nie było miejsca debiutów. I ten teatr trochę zrodził się z takiej naszej potrzeby tego, żeby zgarniać młodych ludzi, którzy będą opowiadali swój świat, którzy będą pracować w naszym teatrze. Więc była to przede wszystkim scena debiutów. W tej chwili debiuty robi każdy teatr. Wtedy, te 15 lat temu, w zasadzie w Krakowie, byliśmy chyba jako jedyny twór zrzeszający i skupiający młodych artystów. No przynajmniej na pewno byliśmy jedynym miejscem, które programowo interesowało się młodymi artystami. To rzeczywiście było jakieś takie marzenie nasze wspólne, żeby stworzyć takie miejsce, w którym młodzi artyści mogą zacząć swoją profesjonalną pracę w teatrze. To też były takie czasy, w których bardzo byliśmy zainteresowani nową dramaturgią, bo to też właściwie dzisiaj to wszystko brzmi naprawdę jak jakieś opowieści ze świata mchu i paproci, ale uwierzcie nam państwo, że te 18, 15, jakkolwiek liczyć lat temu, naprawdę to wszystko wyglądało inaczej. I teatr też wyglądał inaczej. Oczywiście w Krakowie był Krystian Lupa, który robił wspaniałe przedstawienia i był punktem odniesienia dla teatru, oczywiście nie tylko w Krakowie, ale właściwie poza Krystianem Lupą to naprawdę nie działo się w tamtym czasie w Teatrze Krakowskim bardzo ciekawie. I nas przede wszystkim interesowali młodzi artyści, nowa dramaturgia, nowe teksty, nowe formy pisania dla teatru, dlatego bardzo szybko poza produkcją przedstawień zaczęliśmy też robić różnego rodzaju działania około teatralne, które też oczywiście dzisiaj już właściwie są takim elementem standardowym programu większości teatrów, czyli myślimy o czytaniach dramatów, do których też oczywiście zapraszaliśmy młodych artystów. Jakbyśmy sobie popatrzyli na listę artystów, którzy robili u nas czytania, Krzysztof Garbaczewski, Radek Rychcik, Pomóż Piotr, bo rzeczywiście tych artystów było wielu i w tego rodzaju działania oni też się w tamtym okresie studenckim angażowali. Z czasem też wydaje mi się, że ważnym dla nas momentem w historii Teatru Nowego było odkrycie, że chcemy poszerzyć naszą działalność też o działania pozateatralne, bo te wszystkie pierwsze projekty, które robiliśmy w teatrze, poprzez przedstawienia, czytania, debaty, spotkania, też nam pokazywały, że właściwie to, co nas najbardziej w teatrze interesuje, to wchodzenie w dyskusję z tym, co się dzieje wokół, wchodzenie w debatę publiczną, poprzez działania artystyczne, kulturalne, około artystyczne. I w którymś momencie odkryliśmy, że też jest taka przestrzeń do zeksplorowania, czyli działania edukacyjne, działania społeczne. I to też się stało dla nas bardzo ważnym polem naszej aktywności, kontynuowanym właściwie do dzisiaj. Warto też myślę, że podkreślić. Tak, że pan dyrektor Piotr Siekludzki teraz, skoro tak, na rolę, tak jeszcze... to na rolę, bardzo proszę, oczywiście. Tak, jeszcze warto podkreślić, że rzeczywiście sporo spotkań takich odbywało się u nas w teatrze, które teraz są czymś normalnym w instytucjonalnych teatrach, ale z jednej strony zapraszaliśmy księdza Bonieckiego, obok Adam Michnik, naszym gościem też był... No tutaj można tak dość kontrowersyjnie powiedzieć, czyli Jerzy Urban, Wiktor Jerofiejew, więc rzeczywiście te debaty, które przez te 10 lat w Teatrze Nowym na Gazowej organizowaliśmy, one były naprawdę szalenie ciekawe i były też czymś bardzo, bardzo nowatorskim. Nie wiem, Piotrze, czy pamiętasz, zrobiliśmy kiedyś taką debatę, którą oczywiście od lat mówimy, że trzeba ją powtarzać przy kolejnych wyborach prezydenckich czy parlamentarnych. Zrobiliśmy kiedyś debatę kulturalny prezydent i to naprawdę było fantastyczne wydarzenie. Zaprosiliśmy na spotkanie prezydenta Jacka Miachrowskiego, który się starał wtedy o reelekcję, i pana wojewodę Stanisława Kracika, który wtedy był kandydatem na prezydenta miasta Krakowa. Zresztą sondaże wskazywały, że ta walka będzie bardzo wyrównana. Na debatę, a przypomnijmy, że nie wiem, być może część z państwa miała okazję nas odwiedzić w Teatrze Nowym na ulicy Gazowej 21, ale to naprawdę nie było bardzo reprezentatywne miejsce. Nasi przyjaciele mówią, że to taki teatr w stylu nowojorskim i to myślę, że jest bardzo szlachetne określenie tego pięknego miejsca w piwnicy ze specyficznym zapachem. I fotelami tak. Zresztą, które otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Alchemii. To były stare kinowe, jeśli dobrze pamiętam. Fotele, które przez wiele lat służyły gościom Alchemii, Bunkra Sztuki, potem trafiły do teatru. Zresztą na Gazowej do dzisiaj chyba te fotele, które oczywiście spełniają wszystkie przeciwpożarowe wymagania. Zwłaszcza słoma, z której nie wychodzi. Oraz śruby. I rzeczywiście to spotkanie z prezydentem Majchrowskim, ze Stanisławem Kracikiem trwało chyba ze 3 godziny. Ja pamiętam, i to było naprawdę wspaniałe, bo na widowni tego teatrzyku malutkiego, gdzie przecież mieliśmy 68 miejsc, jeśli mnie pamięć nie myli, było ponad 100, może 120, 130 osób. W większości to byli ludzie zaangażowani w aktywności, różnorozumiane aktywności z pola kultury. I to było dla kandydatów bardzo trudne spotkanie, bo łatwych pytań tam naprawdę nie było. Ja pamiętam, że tak mniej więcej po 2,5 godzinach panowie już zaczęli wszystko obiecywać. Łącznie z tym, że jeśli tylko po prostu zechcemy skończyć to spotkanie, to i nawet zaczną budować domy, internaty dla artystów, żeby już tylko mogli skończyć tę debatę. A pamiętasz, Tomku, kto jeszcze był kandydatem na prezydenta Krakowa? I który nie dotarł do nas na debatę? Obecny prezydent Rzeczpospolitej. No widzisz, nie przyszedł i wygrał. Tak, tak, rzeczywiście miało być takie spotkanie Panowie, trójki. I cudownie, no. Trójki, właśnie tak. Więc przy okazji zaczęli panowie rysować taką bardzo specyficzną mapę teatralną Krakowa początku XXI wieku, jeżeli cofniemy się do tego 2006 roku. No ale ja od razu powinnam tutaj pilnować porządku i przypomnieć, że oczywiście były dwa teatry, które obrosły tradycją, najsłynniejsze polskie, czyli obecny Słowak, czyli Teatr Słowackiego i nie wiem, czy już wtedy narodowy, ale na pewno stary teatr. No, tradycją również obrósł teatr Krzysztofa Jasińskiego, Teatr Stu, no i teatr w Nowej Hucie Ludowy, a działała już Łaźnia Nowa od 2005 roku w Nowej Hucie i ona też podobny... Na Paulińskiej jeszcze wtedy. No nie, od 2005 już w Nowej Hucie, a wcześniej na Paulińskiej. Tak, 2005. Tak. I ona myślę, że miała takie podobne zadania, tylko że trochę inny charakter, bo tego nie podkreśliliśmy, a przeczytałam to oczywiście w wiadomym źródle. To jest wyeksponowane, że to jest jedyny w Krakowie prywatny, repertuarowy prywatny teatr. Co to znaczy repertuarowy, co znaczy prywatny? Prywatny, właściwie to też chyba, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, bo my jesteśmy, naszą formą organizacyjną jest stowarzyszenie, jesteśmy NGO-sem, jesteśmy organizacją pozarządową, więc prywatny w tym sensie, że nie jesteśmy instytucją publiczną, czyli nie jesteśmy teatrem miejskim, wojewódzkim, narodowym, jesteśmy teatrem niezależnym, prowadzonym przez organizację pozarządową, która się nazywa Stowarzyszenie Teatr Nowy. Oczywiście korzystamy ze środków publicznych, bo przy działaniach, które realizujemy i przy repertuarze, który proponujemy, właściwie funkcjonowanie poza wsparciem i korzystaniem ze środków publicznych byłoby bardzo trudne, a właściwie prawie niemożliwe, choć od kilku lat i pewnie za chwilę w tej historii Teatru Nowego do tego momentu również dojdziemy, mamy bardzo istotnego mecenasa, który wspiera naszą działalność. Natomiast repertuarowy myślę, że bardziej odnosi się do samego cyklu, w którym funkcjonujemy, czyli podobnie jak większość teatrów publicznych dajemy regularne premiery w sezonie. Oczywiście trudno powiedzieć, bo my też trochę inaczej liczymy sezony. Właściwie działamy w takim systemie roku budżetowego od stycznia do grudnia, no bo tak też są przyznawane dotacje, więc właściwie dla nas sezon bardziej trwa od stycznia do grudnia niż tak jak w tradycyjnych teatrach od września do czerwca. Natomiast w zeszłym roku na przykład od stycznia do grudnia daliśmy Piotrze premier. 12, co myślę, że jest jakimś osiągnięciem, no dla nas na pewno rekordowym, ale w ogóle właściwie jest to, no był to rok szaleńczy. Repertuarowy też w tym sensie, że po prostu staramy się i gramy regularnie, czyli gramy właściwie w każdy weekend, piątek, sobota, niedziela. To słowo prywatne jest oczywiście tak woli wyjaśnienia, też jakimś takim bardzo umownym słowem, dlatego że no też się utarło, że nie wiem, Krystyna Janda to jest prywatny teatr, Polonia czy Tomek Karolak, a to też są fundacje, prawda? Oni też działają w tak zwanym trzecim sektorze jako NGO-sy, więc ja nie wiem, czy jest taki prywatny teatr w Polsce, no bo prywatne oznaczałoby, nie wiem, pewnie jednoosobową działalność gospodarczą, prawda? A to wszystko są NGO-sy, więc to się tak po prostu myślę, że skrótowo mówi, że teatr jest prywatny. prywatny. Prywatny, czyli nie publiczny. No i poza tym musi być jakiś człowiek, który się za tym kryje, który sobie wymyślił, że będzie miał teatr. I właśnie albo zakłada fundację, albo próbuje przerobić kino na teatr, albo wkracza do jakiejś dzikiej przestrzeni, w której latami powstaje coś na kształt teatru, a potem już prawdziwy teatr. No i tutaj właśnie za każdym z tych teatrów, które... No właśnie, ten człowiek oczywiście musi mieć kapitał, prawda? A my tutaj spotkaliśmy się jedna, druga, trzecia osoba. Ja nie miałem nic, Tomek nie miał nic. Znaczy, Tomek miał jeszcze długi. Ja miałem złoty 70. Nie zapominajmy. Tomek miał jeszcze długi, więc nikt z nas nie miał nic i z tego nic zbudowaliśmy. Myślę, że coś bardzo, bardzo wartościowego i cennego. No, musi tak być, skoro panowie otwierają 2020 w Trójce. No, jeszcze przypomnijmy, że zespół aktorski też ma dosyć specyficzną sytuację w państwa teatrze, czy panów teatrze. To znaczy, myślę, go nie ma że taką, stałego zespołu. Tak, to znaczy, właśnie myślę, że ma taką najlepszą sytuację, bo myślę, że jak porozmawiamy sobie z wieloma dyrektorami teatrów instytucjonalnych, no to zmorą tych teatrów to są stałe zespoły. Mhm. Bo tutaj każdy aktor przychodzi, każda aktorka przychodzi, a to związki zawodowe, a toczą się wojny między aktorami. A myślę, że taki model oczywiście jest bardzo z jednej strony wygodny, z drugiej strony trudny, jeżeli chodzi o koordynację repertuaru, ale wygodny o tyle jest to fajne, że reżyser, który przychodzi, sam dobiera sobie zespół aktorski. Nie jest z góry skazany na aktorów, którzy, no, jak to w teatrach, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, prawda? Ktoś jest świetnym aktorem, ktoś nie. A tutaj, nie wiem, no, jeżeli przychodzi do nas Jan Klata, reżyserujący, no to sam wybiera sobie czwórkę znakomitych aktorów, prawda? I to jest, myślę, że dla wielu reżyserów pracujących w naszym teatrze bardzo cenne. To znaczy, że sam może dobrać sobie aktorów. Oczywiście tych, którzy są w zasięgu ręki i czasu. To z punktu widzenia... Przepraszam, tylko dokończę. Jeszcze jedno zdanie, jeśli można. Tak jak powiedziałaś, Baszko, u nas rzeczywiście nie ma stałego zespołu. Natomiast to, co jest dla nas bardzo istotne, to jest to, że artyści, którzy w naszym teatrze pracują, mają absolutnie pełną wolność twórczą. Jedynym ograniczeniem, z jakim musimy się wszyscy stykać, to są kwestie finansowe, ponieważ mamy środki ograniczone, więc zazwyczaj ustalamy bardzo konkretny budżet na produkcję i w ramach tego budżetu powstają przedstawienia. Natomiast jakby ta swoboda twórcza i swoboda pracy sprawia, że też bardzo wielu artystów do nas wraca i chociaż nie mamy stałego zespołu aktorskiego, to jest oczywiście wielu artystów, aktorów, aktorek, którzy do naszego teatru wracają, grają nas w kilku przedstawieniach, więc nie mamy stałego zespołu, ale na pewno przez te wszystkie lata udało się stworzyć środowisko ludzi, którzy z tym teatrem czują się bardzo mocno związani i też z tym, co razem robimy, się identyfikują. Oczywiście, tylko powiedzieli panowie o punkcie widzenia reżysera, natomiast z punktu widzenia aktora dobrze jest mieć własny domek, czyli być gościnnie, czy być gościem u was, ale móc wrócić do jakiegoś domu, czyli właśnie do teatru, który takim zespołem dysponuje, który daje etat. Wiadomo, no wszystko to, co wiąże się z życiem naszym. Ale czasami w tym domu im jest za ciasno. No to właśnie im wychodzi się wtedy, jedzie się na wakacje albo przychodzi się w goście. No to normalnie, jak to no, w życiu. A na wakacje zawsze najchętniej się wraca, dlatego zawsze wracają tam, gdzie jest. Ja myślę, że tak naprawdę w systemie teatralnym, który w Polsce jest dominujący, czyli systemie, który jest oparty właśnie na instytucjach, właściwie bardzo trudno jest funkcjonować poza tym systemem instytucjonalnym. Zresztą jakbyśmy sobie popatrzyli na poprzednie lata i przykłady kilku czy też kilkunastu wspaniałych aktorów, aktorek, którzy próbowali przez jakiś krótszy bądź dłuższy okres funkcjonować właśnie poza systemem etatowym. W większości jednak, tak jak wspomniałaś, wracali do takiej sytuacji, w której jednak mają jakieś stałe miejsce, w którym są zatrudnieni na etat, a szukają również poza, w innych teatrach z innymi artystami, bo rzeczywiście w systemie, w którym jednak głównie opieramy się na teatrach instytucjonalnych, które opierają się na zespołach, takie funkcjonowanie poza systemem, poza strukturami jest rzeczywiście bardzo trudne. No dobrze. Proszę panów, w repertuarowym teatrze jest więc repertuar i powiedziałabym coraz bogatszy. Zajrzymy do niego, ale teraz pierwsza z wybranych przez panów piosenka, zapowiedź wsteczna, nastąpi zgodnie z tradycją tej audycji po jej nadaniu.

huknie harfa, rym, cym, cym, i pochłonie przepych kanap purpurowe serca dwa. Czy ktoś ma wątpliwości, że słucha programu trzeciego? A świat, czas, który tak pędzi, miewa też i takie trullala oblicze, który z panów podpowiedział nam tę oto piękną piosenkę. To ja, Piotr. A, pan Piotr. Panie Piotrze, tak. Czy chciałby pan z nami chwilę porozmawiać na ten temat, ale jeżeli o Jamniczku, to później. Trulla, trulala, wróci wiosna, baronowo, tata Kazika, Kazik Staszewski. Ale mam powiedzieć, rozumiem, dlaczego, tak? Wybrałem tę piosenkę. Chyba, że dotyczy to Jamniczka. Jeżeli Jamniczka, to za nie, 20 nie żadnego minut. O Jamniczkach to zaraz Tomek będzie pewnie za 20 opowiadał. Minut tutaj ja rządzę, proszę panów, mimo że jestem jedyną kobietą w tym dzisiejszym oczywiście klimacie nocnym. Proszę bardzo. Tak jest. Kazik Staszewski, dlatego, że jestem teraz na takiej swojej nowej opowieści. Trochę takiej kontynuacji Wysockim, którego też robiłem w naszym teatrze wspólnie z Edwardem Lindę-Lubaszenko. Wysocki, za którym się chowałem, a która też była jakaś taka opowieść o moim życiu i o mnie. I tutaj wspólnie jeszcze jestem przed spotkaniem z Kazikiem Staszewskim, ale zaproponowałem taką wspólną pracę z jego piosenkami, nad jego piosenkami, taką opowieść troszkę o latach 80. i 90. Polski, o transformacji, o historii, o dzieciństwie i młodości w rzeczywistości polskiej, w jakiej nam przyszło żyć. Jestem też między innymi z pokolenia Tomka, tutaj obecnego Kireńczuka, więc myślę, że to też jest gdzieś mu bliskie. I to miała być opowieść, tak jak powiedziałem, troszkę taka moja, o moim życiu, rodzicach, ojcu. Ja wiem, że to tak brzmi enigmatycznie, brzmi bardzo, bardzo tajemniczo, nie chcę tutaj jeszcze zdradzać szczegółów, ale takie mam pierwsze tak Kazika Staszewskiego. Jesteśmy przed spotkaniem takim wspólnym, więc myślę, że z tego urodzi się bardzo taki ciekawy, artystyczny, ale też i osobisty projekt z muzyką, z Kazika, którą uwielbiam, na której się wychowałem, i to jest jeden z moich takich największych artystów, którego słuchałem w młodości, ciut wcześniej i w dzieciństwie. Ale właściwie ten temat piosenek i muzyki Kazika to jest taki temat, który już od lat za tobą chodzi, nie? Kiedy po raz pierwszy w ogóle zaczęłeś o tym mówić, to już parę lat temu chyba, nie? Tak, parę lat temu, i tak sobie pomyślałem, kurczę, zrobię wszystkie piosenki Kazika, tylko czekam, aż on umrze. I zainspirowało mnie to, że powstał bardzo, bardzo dobry i wspaniały spektakl Być jak Beata, z jej utworami. Tak pomyślałem, kurczę, ona jeszcze żyje, to ja może nie muszę czekać na śmierć Kazika Staszewskiego, tylko można zrobić coś wspólnie. No i tak to zwłaszcza, że Kazik w przeciwieństwie do ciebie jest w bardzo dobrej formie, Pio. Bardzo dobrze. Może rzeczywiście to jest dobry kierunek. Ja nie wiem, czy widziałeś, jak on teraz wygląda. Ale ten aksamity głos przed chwilą usłyszeliśmy, przecież niewiele się zmienił przez te wszystkie lata. Oczywiście. Tak. Dodajmy jeszcze, że cover tego utworu przepięknie wykonuje również A.A., czyli Artur Andrus. A skoro ton optymistyczny wniosła do naszego spotkania piosenka wybrana przez pana dyrektora Piotra Sierkluckiego, to od razu zapytajmy o repertuarowe sukcesy teatru w roku minionym, skoro nie musimy rozmawiać o sezonie, czyli w roku 2019. I proszę tak zdążyć do godziny pierwszej, bo Jamniczek wkroczy o pierwszej. A, dobrze. To ja zacznę. Sukcesy teatralne. Tak. Sukcesy teatralne. Dwa pierwsze spektakle, które premiery miały w styczniu i w lutym. To był Wiedźmin Turbolechita. W rolę Wiedźmina wcielił się wspaniale Julek Chrząstowski, aktor Narodowego Starego Teatru. A czy wiedzieli już wtedy panowie, przepraszam, bo zapomnę, że wiedzieli już panowie, że będzie serial i że będzie strasznie słynny? Wiedzieliśmy, no tutaj spodziewaliśmy się, tekst powstał na zamówienie, tekst pisał Ziemowit Szczerek i w zasadzie tutaj nie będę ukrywał, że nie wiem, byliśmy miłośnikami literatury Sapkowskiego. Ten temat zaproponował Ziemowit Szczerek. Miał pisać zupełnie o czymś innym i kiedy się z nim spotkałem, to on powiedział, wiesz co, ten temat, który mi proponujesz, on jest może ciekawy, ale nie na tyle, co za chwilę ci zaproponuję i padło magiczne słowo Wiedźmin. Napiszę ci Wiedźmina. Ja pomyślałem, że on w ogóle zwariował. Mówię, jak Wiedźmin? Zacząłem czytać tego Sapkowskiego. Literatura średnia. Kompletnie mnie to gdzieś nie interesowało. Ja mówię, że wiesz co, no to całe fantazy i tak dalej. To jest jakiś literacki bełkot. Nie wyobrażam sobie Wiedźmina. Czym on miałby teraz być? I napisał po miesiącu tak wspaniały, tak genialny tekst, że wiedziałem, że to w zasadzie musi się udać i jedynym aktorem, który jest w stanie zagrać te role, to jest Julek Chrząstowski. Julek przeczytał tekst i powiedział, kurczę, bomba, robimy. I rzeczywiście powstał bardzo dobry spektakl, sporo zagraliśmy na wyjazdach, jesteśmy zapraszani na festiwale i w tym roku też się szykuje chyba dwa albo trzy festiwale, które nas z Wiedźminem zapraszają. Więc to był taki pierwszy spektakl 2019, który okazał się sukcesem. Dodajmy jeszcze, że z Wiedźminem też wzięliśmy udział w programie Teatr Polska, co myślę, że też było bardzo ważnym doświadczeniem, czyli ile razy graliśmy poza Krakowem? 10. 10 razy. W ramach Teatru Polska. Tak, w ramach Teatru Polska, w mniejszych miastach, w których nie działają stałe sceny teatralne. Tak, i to jest inicjatywa, którą trudno przecenić. To rzeczywiście było bardzo, bardzo, bardzo ciekawa przygoda. Koordynowała to nasz wspaniały PR-owiec, czyli Karolina Purłan. I te 10 wyjazdów z Wiedźminem. Jezu, co się działo? To ja czasami myślałem, że jesteśmy jakimiś rock'n'rollowcami. Ale jak się jeździ z Wiedźminem, nie będę opowiadał, czyli dodajmy, że Wiedźmin Juliusz Chrząstowski ma wspaniałe, po prostu wspaniałą perukę, włosy do pasa, bielone, wspaniały, skórzany płaszcz i naprawdę... No i sam jest zacnej postury, no jednak to jest mężczyzna, no. Postury i ma tą taką szlachetność słowiańską w sobie, która w przypadku roli Wiedźmina jest... Turbolechity. Oczywiście. No, Turbolechity, dokładnie. No właśnie, może jest nadzieja również na warszawskie spotkania teatralne. Ja nie wiem, czy one się w ogóle odbędą, ale tak, jeżeli mamy tak, zaproszenie, ale akurat... Mamy zaproszenie tylko z drugim spektaklem, który powstał zaraz po Wiedźminie, czyli Kobiety objaśniają mi świat w reżyserii Iwony Kępy. Spektakl, który w tym roku zdobył nagrodę specjalną w Festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Także tutaj na warszawskie spotkania teatralne najprawdopodobniej wybieramy się z kobietami. No i jest jeszcze rozważana opcja długu Jana Klaty. No. Ale to pewnie za chwilkę. Wiem, że organizatorzy chyba myślą nad dwoma spektaklami Jana Klaty i wybierają, czy to będzie dług, czy to będzie coś. To tak, nie wiem, pewnie zdradzam jakieś takie... No, trojanki są znacznie trudniejsze do przeniesienia. Myślę, że tak, i droższe przede wszystkim. No właśnie. A dług, to jest to kwartecik, jest taki, prawda? Zgrabny kwartecik, w którym grają najsłynniejsi młodzi aktorzy obecnie. Czyli przypomnijmy Monika Frajczyk i Gosia Gorol oraz Marcin Czarnik, najstarszy w tej ekipie. I uwaga, Bartosz Bielenia, który otrzymał tytuł Europejskiej Wschodzącej Gwiazdy Shooting Star 2020 w Berlinie. Prawda. Także to jest wielkie osiągnięcie. Wiadomo, Bartek Bielenia grywa również w filmach, na przykład Jana Komasy, Myślimy o Bożym Ciele. Tak troszkę swawolę, bo ja o tym długu już tyle miesięcy mówię i marzę, żeby go zobaczyć i tak sobie myślę, że fajnie by było, żeby jednak przyjechał do Warszawy. To co? To też uważamy za sukces minionego roku? Może teraz Tomek? Ja myślę, że oczywiście to zawsze jest trudno mówić o swoich własnych sukcesach, natomiast każde z tych przedstawień rzeczywiście spotkało się z jakimś ogromnym zainteresowaniem i ze strony krytyki, i ze strony widowni przede wszystkim, bo myślę, że to jest bardzo istotne, że sukces w przypadku tych trzech tytułów, ale też kolejnych, o których może nie z tak dużą skromnością za chwilę jeszcze powiemy. Bardzo ciekawym przykładem jest tutaj spektakl Iwony Kępy, o którym Piotr wspomniałeś przed chwilą, Kobiety objaśniają mi świat, czyli to też jest takie bardzo ważne, myślę, że dla nas przedstawienie, też takie przedstawienie, które tak po cichu w sumie to chyba nam się marzyło od lat, czyli spektakl zrobiony wyłącznie przez kobiety, tam jest cały zespół artystek zaangażowanych w to przedstawienie, to są wyłącznie kobiety, które się skrzyknęły pod wodzą Iwony Kępy, wspólnie napisały tekst, wspólnie go wyreżyserowały, wspólnie go ustawiły, zagrały. Fantastyczne aktorki i naprawdę niesamowite reakcje na widowni. Właściwie większość spektakli kończy się owacją na stojąco. Myślę, że Iwonie udało się zrobić coś, co tak naprawdę jest bardzo trudne w teatrze, czyli powiedzieć kilka bardzo ważnych rzeczy, ale w sposób naprawdę zapraszający widza. Znaczy myślę, że ten spektakl rzeczywiście z bardzo dużym szacunkiem do widza się odnosi i też często widzimy na przykład, że przychodzą dziewczyny na spektakl, a kolejnym razem przychodzą swoich facetów, ojców, braci, więc też jest to jakaś forma małej, ale ważnej edukacji. Cudownie. Gdybym mogła jeszcze dwa słowa, przepraszam, parę zdań może jednak, nie dwa słowa o długu, bo tutaj też taka ważna rola tego waszego teatru, że ja się unoszę ponad ziemią, kiedy myślę o Janie Klacie, no więc proszę mi to wybaczyć, ale jednak reżyser miał szansę powrócić do Krakowa, z którego ze złowanym sercem wyjeżdżał. Już niezależnie od okoliczności, bo to już trudno bałkować ten sam temat od tylu już lat, ale chciał coś zrobić w Krakowie i fantastycznie, że daliście mu tę szansę. No i to samo dotyczy aktorów, którzy opuścili Narodowy Stary Teatr. Zresztą mówią o tym, że to jest normalne, że człowiek zmienia miejsce pracy w rzeczy samej. Młody człowiek ma szansę, ma prawo zmieniać miejsce pracy. No ale wszyscy byli w Narodowym Starym Teatrze, no i powędrowali w różnych kierunkach i nagle znowu mogą być w Krakowie, w miejscu, w którym studiowali. To też jest dosyć istotne. Tak więc, tak się uniosłam. I dziękuję wam, że zaprosiliście tę ekipę, ten kwartet i tego reżysera do swojego teatru pod wasz dach przy Krakowskiej. Na krakowskim tak, tutaj Kazimierzu. Po raz pierwszy z Jankiem spotkaliśmy się zaraz jakby po wyborze nowego dyrektora Narodowego Starego Teatru i zadeklarowaliśmy, że nasz teatr jest otwarty, że drzwi naszego teatru są otwarte. Jeżeli Janek kiedykolwiek będzie miał ochotę zrobić spektakl, to go bardzo serdecznie do nas zapraszamy. Oczywiście nie ukrywajmy, że barierą też jakby takiej produkcji była kwestia finansowa. Mm-hmm. I tutaj pospieszył nasz wspaniały mecenas, czteroletni mecenas strategiczny naszego teatru, Janusz Kadela, który w tym roku odebrał tytuł mecenasa Krakowa roku z rąk prezydenta miasta Krakowa, za cykliczne wspieranie naszej działalności, nazwijmy to teatru prywatnego, cykliczne i też prezydent podkreślał to, że Janusz Kadela bierze też jakąś odpowiedzialność na siebie, prawda, za wspieranie finansowe tego teatru. I to był taki dodatkowy zastrzyk dla naszego teatru i wspólnie z Fundacją Kultury Krakowia Genius Loci wyprodukowaliśmy spektakl Jana Klaty. Ja powiem od razu, że ta współpraca była naprawdę fenomenalna i ona nie była ostatnia, bo prowadzimy w tej chwili kolejną rozmowę z Janem Klatą. Może się uda to jeszcze zrobić w tym roku, a jeżeli nie, to na pewno w 2021. Także ta przygoda z Janem Klatą w naszym teatrze nowym Proxima będzie trwała. I miejmy nadzieję, że przybędzie również ze swoimi ulubionymi aktorami. Bartosz Bielenia w dziesiątce europejskich gwiazd jutra. Proszę Państwa, to kilkanaście godzin temu ta wiadomość została przekazana. Ja poprzez teatr do niej dotarłam i teraz chwalę się, że może jestem pierwsza, która o tym mówię, przynajmniej w Trójce. No tak, to... A Trójki Państwo słuchają. Czy Państwo wierzą, że to jest Trójka? No. To dobrze. To może jeszcze z dwa tytuły, żeby nie było, że dług zdominował minionego roku. Spektakle dla dzieci, czyli wielki sukces Było sobie życie i Króla Maciusia I oraz premiery w ramach Laboratorium Nowego Teatru. Tak, ja myślę, że ten cykl spektakli dla dzieci, który zaczęliśmy Akademią Pana Kleksa, która miała premierę w roku 18, prawda? Już wszystko mi się zaczyna mylić o tej godzinie. To też jest jakaś taka nowa linia w naszej działalności programowej, która daje teatrowi mnóstwo frajdy, bo to jest naprawdę, ja pamiętam jak przyszedłem, nie byłem na premierze Akademii Pana Kleksa i jak zobaczyłem po prostu te dzieciaki szalejące na spektaklu, a na ten spektakl wchodzi około 250 dzieciaków, to naprawdę powiem Państwu szczerze, że chyba po raz pierwszy miałem w teatrze taki moment, że naprawdę się po prostu wzruszyłem, ciesząc się tym, że przyłożyłem też rękę do powstania spektaklu, który daje tyle radości dzieciakom. I to też jest jakaś taka nowa energia w naszym teatrze, od kiedy rzeczywiście zaczęliśmy robić spektakle dla dzieciaków, spektakle, które są bardzo interaktywne, bardzo zapraszające do właściwie nie tylko do oglądania, ale też do bycia w przedstawieniu i to poza Akademią Pana Kleksa z 18 roku. W zeszłym roku powstały dwa przedstawienia, Król Maciuś I i Było sobie życie. Obydwa przedstawienia wyreżyserował skromnie tutaj siedzący przy mnie dyrektor Piotr Siechlucki. No dobrze, jeszcze mam szansę troszkę pobyć w tej pozycji, ale też pozwalam dzisiaj chwalić się, być dumnym z siebie, bo to nam ma dodać skrzydeł na ten rok, który właśnie otworzył się przed nami i wcale nie otworzył się, że tak powiem, ku światłu, więc my musimy sami generować trochę tej energii, promieniować musimy. Proszę Państwa, i teraz robimy sobie przerwę na muzykę. Nie było to łatwe, ale dzięki panu akustykowi Teatru Nowego Proxima udało się pozyskać muzykę do spektaklu, przepraszam bardzo, to ten tytuł już padał, Dług. I oto ona, posłuchajmy, a potem już obiecana historia staruszków, pewnych staruszków.